és néhány hónap és év. De nagyon vártam, hogy arcod újra lássam, mikor vasárnap lesz szívem még. Elindultál hátfelé, jöttél és mindent vittél. Talán te hittél egy másik új csodában, mert a régi neked így már kevés. Várj, még egy utolsó érintés vár, ebből lesz erőm elmenni már. Akarom, de érezned kell, hogy most mit teszel. Utolsó érintés, utolsó téveszés, amit megőrzünk egymásból az álom szép. Utolsó érintés, utolsó téveszés, amit megőrzünk egymásból az álom szép. Hangos is azért hogy bátorságod legyen, hogy el tud viselni, amit hang nélkül mondtam, hogy még mindig szeretlek, kedvesem. Várj, még egy utolsó érintés vár, ebből lesz erő. De érezned kell, hogy most mit teszel. Utolsó érintés, utolsó téveszés, amit megőrzünk egymásból az álom szép. Utolsó érintés, utolsó téveszés, mondtad volna el. Én szép kedvesem, hogy ölelés helyett megölni jöttél, megköszönni, ami szép volt velem.